Áno, Marlin, máš pravdu. Je to nádhera. Nuž, Koral, chcela si mať výhľad na more. Iste ti ani vo sne nenapadlo, že to bude hneď celý oceán, ha? Ach, jaj. Tu si ryba môže vydýchnuť. Tak čo, je tvoj manžel šikovný, alebo áno? Môj manžel je šikovný. Ale nebolo to jednoduché. Pretože veľa ďalších párov si brúsilo zuby na toto miesto. Tým si môžeš byť istá. Úplne každý. Dobrá práca. A okolie je úžasné. Čo, tebe sa tu nepáči? Nie. Vlastne áno, naozaj sa mi tu páči. Marin, viem, že zraz je vychytená lokalita. Je tu všetko dobré, školy, krásne prostredie, ale skutočne potrebujeme toľko priestoru? Korál, miláčik, veď hovoríme o našich deťoch. Zaslúžia si to najlepšie. Pozri sa. Zobudia sa, pozrú sa z okna a uvidia veľrybu plávajúcu okolo ich izby. Psst, tichšie, zobudíš deti. Oh, áno. Pozri sa. Ešte snívajú. Musíme im vymyslieť mená. Teraz mám všetkým vymyslieť mená? Dobre. Táto polovica bude Marlin junior a táto zasa Coral junior. Hotovo. Mne sa páči Nemo. Nemo? Jeden môže byť Nemo, ale ostatní nech sú Marlin junior. Len si predstav, o pár dní sa staneme rodičmi. Áno. A budú ma mať rady? Marlin. Nie, vážne. Máme 400 ikier. Z nich ťa snáď aspoň jedno dieťa bude mať rado. Čo je? Pamätáš si naše zoznámenie? Snažím sa na to zabudnúť. To ja teda nie. Prepáčte, slečna. Nie. Mohli by ste sa pozrieť, či nemá v pere háčik? Musíte Marlin. Prísť bližšie, asi hlboko zapichnutý. Marlin. Tu ho máme. Zvodca je tu. Kam všetci zmizli? Koral, choď dovnútra, rýchlo. Nie, Koral, nerob to. Budú v poriadku, ty sa schovaj, okamžite. Nie! Koral? Len pokojne. Už je dobré, tvoj otec je tu. Som pri tebe. Sľubujem, že nikdy nedovolím, aby sa ti niečo stalo. Nemo. Chcem ísť do školy ešte 5 minút. Nie ty, oco, ja. Dobre. Tak poď, vstávaj. Ideme do školy, treba ísť do školy. No, dobre, už som hore, ideme do školy. Nemo! Škola začína. Nemo, nehyb sa. Sám sa odtiaľ nedostaneš, pomôžem ti. Ukáž, kde máš ranu. Cítiš niekde bolesť? Keď sa tam nahrnie krv, necítiť bolesť. Hrnie sa ti tam krv? Nie. Bolí ťa hlava? Nie. Koľko mám pruhov? Som v poriadku. Odpovedz na pruhy. 3. Nie, vidíš? Niečo ti je. Mám 1, 2, 3. Nemám viac? O, si v poriadku. A šťastná plutva? Je šťastná. Dobre. Naozaj chceš ísť do školy už tento rok? Nič sa nestane, ak nepôjdeš. Počkáš 5-6 rokov a poďme potom... Poďme, oco, zmeškáme. A vyčistiť čupiny? Mm. Chceš, aby ťa poprhlila sasanka? Áno. No tak. Hotovo. A to bolo málo. Kde ešte? Tu. Aj tu, a tu, a tu, aj všade. Tu. Sme vzrušení, lebo ideme prvý raz do školy. Chceme sa učiť, aby sme získali nové vedomosti. Čo si musíme o oceáne pamätať? Že je nebezpečný. Výborne, chlapče. Najprv si overíme, či je vonku čistá voda. Vyjdeme von a zasadnú. Ešte raz von a zasadnú. A potom ešte raz von a naspätnú. Niekedy to môžeš urobiť aj 4 razy. Ale o co? Tak dobre, poďme. V škole možno stretnem aj žraloka. O tom pochybujem. Stretol si už niekedy žraloka? Nie, ani to nemám v úmysle. Koľko žijú korytnačky? Morské korytnačky? To neviem. Sandy Plankton od susedov povedal, že veľmi dlho. Niektoré sa vraj dožívajú aj 100 rokov. Ak stretnem korytnačku, opýtam sa jej. Hneď ako sa porozprávam so žralokom, dobre? Stoj, máme červenú. Daj mi plutvu. Daj mi plutvu. Oci, že tam neurobíš takú scénu ako minulé v Rybnici. I ten slimák na teba zaútočil. Kto vie, kde sa máme hlásiť? Ahoj, mami. Čau, mami. Po vyučovaní prídem po vás. Prestaňte s tým, chalani, vráťte mi ulicu. Kde budem bývať? Poď, skúsime to tam. Preháňaš. Prepáčte, tu sa máme stretnúť s učiteľom. Aha, kto to vyliezol zo sasanky? Áno, šokujúce, viem. Marty však. Marlin. Bob. Ted. Phil. A vy ste klaun očkatý. Ste zábavný však. Povedzte nám vtip. Hej, áno. Poďme, dajte jeden. V skutočnosti ide o mylnú predstavu. Klauny očkaté nie sú zábavnejšie ako iné ryby. Ale no, klauni. Urobte niečo smiešné. No tak, teda dobre, viem jeden vtip. Istý Mekíš sa raz vybral pešo k moru. Vlastne nešiel pešo, ale plával. Nie, ten Mekíš sa vôbec nehýbal. Stál na mieste a potom morská úhorka... Dopletol som to znova. Bol raz Mekíš a morská úhorka. A vôbec nešli pešo, takže zabudite Sheldon, na to, čo som povedal. Už aj odíď z pozemku pána Johansena! Už to z decka! Kam ste zmizli? Kam ste zmizli? Kam ste zmizli? Oci, môžem sa s nimi hrať? Môžem? Budem oveľa radšej, keď sa pôjdeš hrať do špongiovej škôlky. Ja by som sa tam hral. Čo má s plutvou? Vyzerá smiešne. Au! Čo som urobil? Buď milý, je prvýkrát v škole. On sa taký už narodil. Hovoríme jej šťastná plutva. Ale oco... Vidíš toto chápadlo? Je o niečo kratšie ako všetky ostatné. Ale nie je to vidieť. Hlavne, keď nimi takto vrtím, vidíš? Ja mám alergiu na H2O. A ja som hulvát. Menujme zóny. Menujme všetky zóny mora šíreho. Pán Raja! Poď, Limo! Ho, radšej zostaň so mnou. Ostatné sú hlboko a nevidíme ich. Ha, kamle mohla zmiznúť celá moja trieda? Tak tu ste, na palubu bádatelia. Ó, bádanie je také lirické, keď naše poznatky sú empirické. Oci, už môžeš odísť. Ahoj, a ty si kto? Som Nemo. Nuž, Nemo, každý bádateľ dostáva vedeckú otázku. Dobre. Povedz nám, kde je tvoj domov? Sasasanke. Dobre, len si neúplne. Vítajte na palube, bádatelia! Aby ste vedeli, jednu plutvu má menšiu. Keď vidím, že nevládze plávať, zvykne mu dať prestávku 10-15 minút. Oco, už by si mal naozaj ísť. Nebojte sa, zostaneme spolu ako skupina. Dobre, trieda, odchádzame! Očnice namieriť vpred a produkty činnosti na dota nového úzla si nechávame pre seba. Myslím tým teba, Jimmy. Ale prečo? Ahoj, Nemo! Ahoj, oco! Maj sa! Dávaj si pozor. Hej, na prváčika sa držíte statočne. Nuž, Nemôžeme ich mať pri sebe večne. Prežíval som peklo, keď môj syn išiel prvý raz k zrázu. Ty raz tu a jedného dňa... K zrázu? Čo? Oni idú k zrázu? Počkajte, to nemyslíte vážne! To ich môžeme rovno vypražiť a podávať s hranolkami! No tak, Marty, upokoj sa! Nevrav mi, že sa mám upokojiť, ty poník! Povedal poník? Na to, že je klaun trochu málo zábavný. Škoda. Menujme druhý v mojí žijúce máme. Molí bolce, menuzovce, prhlivce a článkovce, kurálce, zbúdivce a machovky tri. Rekíše a ulitníky, putú rozce, chámadovce, kordány a páry, ako ja alebo vy. Spievajte so mnou. Teraz iba devčatá. Kaluhy sú skvelé, kaluhy sú fajn, slnko z nich robí potrat. A máme tu zraz. Tak, deti, skúmajte, koľko chcete, ale zostaňte spolu. Stromalitické cyanobaktérie, poďte sem. Celý ekosystém obsiahnutý v jednom malilinkom fliačiku. V tejto jednej baktérii je toľko bielkovinových párov, koľko je v celom oceáne zrniek piesku. Deti, spievajte so mnou. Máme polipovce, meduzovce, prhlivce a článkonovce, korálovce... Hej, decka, čakajte! Wow! Super. Zachránil som ťa. A kvôli vám mi ušiela tremen. Čo je to tam? Viem, čo to je. Sandy Plankton to už videl. Povedal, že sa to volá... člen. Oh. Wow. To je ale pekne veľký člen. Pozrite sa na mňa. Idem sa dotknúť toho člena. Áno, tak tam chodte vy. Dobre. Kto ide? Poď, Nemo, kam sa odvážiš ty? Môj oco vraví, že je to nebezpečné. Nemo, nie! Oco? Skoro si vyplával do otvoreného mora. Nie, nechcel som ešte tam ísť. Dobre, že som prišiel. Ale oco, som nie, sa objavil, naozaj by tam nešiel. On nie, veľmi sa bál. Nie, nebál som sa. Vás sa to netýka, decká. Buďte radi, že to nepoviem vašim rodičom. Veď nevieš dobre plávať, Nemo. Viem dobre plávať, oco, jasné? Nie, nie je to jasné. A vôbec nemáš tu čo robiť. Mal som pravdu. Vieš čo? Pôjdeš do školy o rok neskôr. Nie, oco. Len preto, že ty sa bojíš oceánu. Vidím, že na školu ešte nie si pripravený. To si iba myslíš, že všetko zvládneš, ale nezvládneš, Nemo. Nenávidím ťa. Je to čo vidieť. Presúďte sa tam, prosím. Prepáčte, môže vám nejako pomôcť? Som vedec, pane. Máte nejaký problém? Prepáčte, nechcel som rušiť vyučovanie. Lenže on nie je dobrý plavec a okrem toho je ešte malý na to, aby tu bol bez dozoru. Môže vás uistiť, že so mnou je prakticky v bezpečí. O tom nepochybujem, ale máte veľkú triedu a môže sa vám stratiť z dohľadu. Nechcem tým povedať, že nedávate na nich pozor, dávate. Jaskové oči! Nemo pláva von do mora! Nemo! Čo si myslíš, že robíš? Zostaneš tam trčať a ja ťa budem musieť odtiaľ dostať. Skôr ako ťa dostane iná ryba. Už aj sa vráť! Povedal som, už aj sa vráť! Stoj! Keď sa čo i len pohneš, mladý pán. Nie, neopováš sa, Nemo, ak sa dotkneš plutvou toho člna. Počúvaš ma vôbec? Nedotýkaj sa toho člna. Nemo! Dotkol sa člena. Nemo, odvez svoj chvostom naspäť. Už aj. Presne tak. Si v poriadnej kaši, mladý muž. Počuješ ma? Oci, pomôž mi! Už idem, Nemo! Deti, podo mňa! Nemo! Nie! Nie. Oh, je preč. Je preč. Nie, to nie môže. Nie, nie! Nemo! Nemo! Nemo! Nie! Nemo! Nemo! Nie! Nie! Prosím, nie! Nie, nie! Nevidíš sa niekto, čun? Prosím vás, čun, bielý čun! Uniesli hey, syna! Môj syn, pomôžte mi, prosím! Dávaj pozor! Prepáčte mi, nevidela som vás. Pane, ste v poriadku? Je preč, ale je preč. No tak, oh, je preč, to prejde. Je preč. To bude dobré. Nie, nie, zobrali ho preč. Musím ísť hľadať ten čln. Čln? Videla som tu čln. Naozaj? Aha, pred chvíľou plával okolo. Bielý čln? Ahoj, som Dory. Kde? Ktorým smerom? Plával, už viem, plával tadiaľto. Za mnou. Ďakujem, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Za málo. Počkaj! Ty neprestaneš? Prosím? Nechaj ma plávať. Oceán ti nie je dosť veľký, alebo čo? Ha? Máš problém, fešák? Ha? Ha? Tak máš? Máš? Máš? Chceš sa byť? Áno? Áno? Bojím sa ťa. Tak čo? Počkaj chvíľu. Prestaň ma sledovať, dobre? O čom to hovoríš? Ukazuješ mi, ktorým smerom plával čln? Čln? Áno, videla som čln. Len pred chvíľou plával okolo. Plával, už viem. Tady to, za mnou. Počkaj, no tak počkaj. Na čo sa to hráš? Veď si mi už povedala, ktorým smerom išiel čln. Vážne? O, nie. Ak toto má byť kanadský žartík, nie je vtipný. A ja viem, čo je vtipné. Som klaun očkatý. Nie, nie je. Viem, že nie je. Prepáč mi to. Vieš, ja trpím výpadkami pamäti. Výpadkami pamäti. Tomu neverím. O, je to pravda. Okamžite všetko zabudnem. Máme to v rodine. Teda, aspoň myslím, že máme... A kde sú... Môžem vám pomôcť? Ty teda nie si v poriadku. Naozaj. Iba čo s tebou strácam čas. Musím nájsť svojho syna. Ahoj. No čau! Som Bruce. Jasné, chápem sa. Prečo by si mal dôverovať žralokovi? Povedzte, čo robia dve také chutné zústa, ako ste vy tak neskoro vonku? Nič, vôbec nič, ba nie sme ani vonku. Skvelé. Čo keby ste vy dve maškrty išli so mnou na malé neformálne stretnutie? Niečo ako party? Áno, to je výstižné party. Čo na to poviete? Ó, milujem party. Znie to zábavne. No, party sú zábavné a je to lákavé, ale nemôžeme, lebo... Ale chodte, ja na tom trvám. Tak dobre, je mi to jedno. Pozri, balóny! Je to party! Nepribližujte sa k ním. Tieto balóny sú nevyspytateľné. Nepáčilo by sa vám, keby niektorý praskol. Ankor, čam! Konečne, Bruce, poď! Máme spoločnosť. Najvyšší čas, že ideš. Mali sme už aj občerstvenie a stále umieram od hladu. Skoro sme dostali záchvat žravosti. Poď už, nech to máme za sebou. Dobre, týmto oficiálne otváram stretnutie. Zopakujme si prísahu. Som milý žralok. Nie bezduchý žrací stroj. Ak chcem zmeniť tento imidž, Musím najprv zmeniť seba. Ryby sú priatelia, nie potrava. Okrem opozlých delfín. Delfíny? Ha, myslia si, že sú rozkošné. Ó, pozri sa na mňa, som skákací malý delfín. Skočím na teba, nie som úžasný. Správne. Dnes je na programe piaty krok. Priveď si kamaráta. Priviedli ste si všetci? Ja áno. Ahoj. A čo ty, Čam? Svojho priateľa som niekde stratil. V poriadku, Čam, tušil som, že to bude ťažký krok. Ponúkni sa jedným z mojich priateľov. Vďaka, druh môj. Teraz som tvoj Čamuš, kamuš. Začnem svojim vyznaním. Ahojte, volám sa Bruce. Ahoj, Bruce. Rybu som mal naposledy pred mesiacom. Ak to nie je pravda, nech ma pokrájajú do polievky. Si inšpiráciou pre nás všetkých. Amen. Vďaka, kto ďalší? Ja chcem, vyber si mňa. Áno, to modré dievčatko vpredu. Poď sem ku mne. Ahoj, ja som Dory. Ahoj, Dory. Nemyslím, že by som niekedy zjedla rybu. Ha, to je fantastické, Dory. Obdivuhodné. Som rada, že už je to vonku. Správne, ešte niekto? A čo s tebou, druh môj? Aký ty máš problém? Ja? Ja nemám problém. Vážne? Zatlka. Povedz najprv svoje meno. Dobre, zdravím. Volám sa Marlin, som klaun očkatý. Ty si klaun? Naozaj? Tak to nám musíš povedať vtip. Milujem vtipy. Nuž, naozaj poznám jeden. Celkom dobrý vtip. Raz sa istý Mekíš vybral za morskou uhorkou. Morské uhorky v skutočnosti nerozprávajú, iba vo vtipoch. Takže Mekíš príde k uhorke a povie jej... Oca! Nemo! Nemo! Nemo! Nerozumiem tomu. Klaun nie je veľmi zábavný. Nie, nie, nie, to je môj syn. Uniesli ho tí potápači. Chudáčisko. Ľudia, myslia si, že im patrí všetko. Zrejme, Američan. Teda to je otec, hľadá svojho synčeka. Čo znamenajú tieto značky? Nikdy som nepoznal otca. Poľutujme ho. Sme v tom spolu. Neviem čítať po ľudsky. Musíme nájsť rybu, ktorá to vie prečítať. Pozri sa, žraloky. Nie, nie, nie, Dory. Hej, chalani, počúvajte. To je moje drahé. Dory, prestaň, pusto. Prepáč mi. Si v poriadku? Prepáč mi to. Videla som všetky hviezdice. Krvácam. Dory, si v poriadku? To je vôňa. Intervencia! Len jeden hríš! Uvádne sa, druh môj! Spomína si, Bruce! Ryby sú priatelia! Nepotrava! Otrava! Dory, pozor! Dnes budem večerať rybu! Spomeň si na prísahu, druh môj! Len jeden hríš! Dobrý deň! Nie je tu východ! Musíme sa odtiaľto dostať! Kto je? Dory, pomôž mi nájsť východ! Prepáč, príď trochu neskôr. Snažíme sa utiec. Čo urobíme? Musí tu byť nejaký východ. Pozri, tu je niečo. SCP. Smiešne, píše sa to ako escape. Únikový východ. Poďme! Tu je Brucey! Počkaj chvíľu. Ty vieš čítať? Ja viem čítať? Áno, viem čítať! Výborne, Dory! Prečítaj to! On to nemyslí vážne, veď nepoznal ani svojho otca! Nepodľahni pokušeniu! Je to zablokované! Nie, Bruce! Sústreď sa! Prepáč mu to! Struh môj! Je to! Zlatý chalán! Musím dostať tú masku! Chceš tú masku? Dobre! Nie, nie, nie, nie, nie! Schmatni tú masku, rýchlo! O nie, Bruce? Čo je? Rýchlo preč! Rýchlo preč! Party už skončila? Pekne. Oco? Ocko? Oco? pacienta na prednú korunku a budem potrebovať ešte zo pár tampónov. Dobre. Ahoj, priateľko. Krásavec však. Našiel som ho bojovať o život na útese. Zachránil som ho. Tak čo, zabral už ten novokaín? Bubliny! Bubliny! Aj veľké bubliny! Aj bubliny, všetky vás zachránim. Moje bubliny. Má rád bubliny. O, nie, nie, nie! Nie! Bonjour. Ó, spomal, priateľko. Nemáš si prečo robiť starosti. Je vystrašený na smrť. Chcem ísť domov. Neviete, kde je môj ocko? Zlatíčko, zrejme ostal v akvaristickom obchode. V obchode? Áno, ja som napríklad s Bobou Horibinca. Z akvatéry. S Riborami. Na dobierku. Cez internet. A ty? Ty si odkiaľ? Ja som z oceánu. Á, z oceánu. Oceán! Ešte nebol dekontaminovaný, žák! Oui. Vyčisti ho! Oui. Oceán! Oula mer! Bon! Voilà, je čistý. Á, šíri, modrý, aký je? Šíri a modrý? Vedel som to. Chlapče, keď budeš niečo potrebovať, príď za tietou Deb. To som ja. Ak nebudem na blízku, obráť sa na moju sestru Flo. Ahoj, ako sa máš? Moju sestru radšej nepočúvaj, je šibnutá. Nepočujem ťa, bíč. Povedala som, že bude vzrušo. Áno. Čo to bude? Koreňový kanálik. Podľa toho, ako vyzerá rentgen, nebude to príjemné. Gumená zástierka a svorka. Áno. Čím ho otvoril? Gator glidenovou vrtačkou. Tu teraz používa často. Nič cez teba nevidím, Flo. Aplikuje Schilderovú metódu. Používa pilníček Headstream. A nie, to nie je Headstream, to je Kaflex. V priečnom reze má tvar slzy. Jasný Headstream. Nie, nie, Kaflex. Headstream. Kaflex! Headstream! A je to tu, potrebujem pomoc. Idem ho vyfučať. Dobre, vyplachnúť ústa. To, ľudské ústa vyzerajú tak odpudzujúco. Ahoj, Nigel. O čo som prišiel? Koreňový kanálik, exemplárny. Koreňový kanálik, ha? Čím ho otvoril? Gator glidenom. To teraz používa často. Dúfam, že mu nedá priveľa koreňovej výplne. Ahoj. Kto je to? Je tu nový. Zubár ho priniesol z útesu. Externista. Z môjho revíra, ha? Prepáč, ak som ťa chcel niekedy zjesť. Ryby musia plávať, vtáky musia jesť. Nie, nie, nie, to nie sú tvoje ryby, to sú moje ryby. Poď preč. Heš, heš. Á, rozbilo sa sklo. To je Darla, moja neter. Tento týždeň bude mať 8 rokov. Hej, priateľko, pozdrav novú mamičku. V piatok si po teba príde. Ty si jej darček. To je naše malé tajomstvo. No, pán Tucker, kým to stvrdne, idem pozrieť kenguru. Hneď sa vráti. Oh, Darla. Čo? Čo je s ňou? Nechcela prestať triasť tým vreci. Chudák Chuckles. Bol jej minuloročným darčekom. Odcestoval porcelánovým rýchlikom. Je to rybovrach. Nemôžem odísť tým dievčaťom. Musím sa vrátiť k otcovi. Oco, pomôž mi. Co? Nedotýkajte sa ho. Nedotýkajte sa ho. Môžete mi pomôcť? Nie. Sám si tam vliezol, tak sa odtiaľ aj sám dostaneš. Gil. Chcem len, aby to skúsil sám. Upokoj sa. Teraz striedavo mykaj plutvami a chvostom. Nemôžem. Mám poškodenú plutvu. Mňa to neodradilo. Myslí na to, čo musíš urobiť. Snaž sa. Perfektné. Yes, zvládol som ti oceánska rybka. Ó, je z oceánu, tak ako ty, Gil. Viem. Ten pohľad som už videla. O čom rozmýšľaš? Rozmýšľam. Dnes večer prichystáme pre toho chlapca patričné prijatie. Povedz, aj sa nejako voláš? Nemo. Som Nemo. Nemo. Budeš to jesť? Čo to znamená? Dory! Zobuď sa! Vstávaj! No tak! Vstávaj! Áno, som prirodzená modrinka. Vstávaj! Pozor, žraloky, žeru ryby! Dory! Kde je maska? Nie! Nie! Tam je! Choď po ňu, choď po tú masku, choď! Tá priepas nemá konca. Echo! Echo! Hej, čo robíš? Nepreč, stratil som masku. Spadla ti? V tebe spadla! Bola to jediná šanca, ako nájsť môjho syna. Teraz je preč! Hej, pán žiabrož mrzutý. Vieš, čo musíš urobiť, keď máš depresiu? Neviem, čo musíš urobiť. Stále plávať, stále plávať, stále plávať, plávať, plávať. Čo robiť, stále plávať? Dory, nespievaj. Ja rada plávam. Dory. Keď chceš plávať, musíš so mnou spievať. Vidíš, teraz sa tej melódie nezbavím, už ju mám v hlave. Prepáč. Dory, vidíš niečo? Ha! Čo si ma chytilo? To som bol ja, prepáč. Kto je to? Akože kto? Kto by to mohol byť? Predsa ja. Si moje svedomie? Áno, áno, áno. Som tvoje svedomie. Dlho sme spolu nehovorili. Ako sa máš? Nesťažujem si. Aha, fajn. Dory, chcem, aby si mi čosi povedala. Vidíš niečo? Vidím svetlo. Svetlo? Áno. Tam. Hej, svedomie. Som mŕtva? Nie, nie. A ja ho vidím. Čo je to? Je to krásne. Som taký šťastný. A to už je čo povedať o mne. Chcem sa ho dotknúť. Hej, vráca. Vráca, počuješ? Ja ťa dostanem. Ja ťa dostanem. Ja ťa dostanem. Ja s tebou plávať chcem. Ja ťa dostanem. Chcem s tebou stále plávať. Dobrý pocit je fuč. Nič nevidím! Neviem ani kam idem! Maska! Aká maska? Faj, vôbec nič nevidím. Maska! Čítaj! Prosím ťa, mohol by si ho priviesť trochu bližšie? Nevidím na to, potrebujem svetlo! To je ono! Drž ho presne tam! Tak už čítaj! No dobre, dobre. Pán vedúci. P. Áno, P. Sherman. Prvý riadok je P. Sherman! P. Sherman nedáva nejaký zmysel! Dobre, tak druhý riadok. 42. Niezma! 42, 42, 42. Svetlo, prosím! Vala, vala, bí, vala, bí, vala. Druhý riadok je 42, vala, bí, way. Výborne, už to dočítaj, urýchli to! Skús hádať, my sa neponáhľame, sme v pohode, vlastne sa ponáhľame, domyslí si to! Sydney, je to Sydney! Som mŕtvy, zomrel som mŕtvy. A je to. Oh yeah. Hostina nebude. Dnes už nebude. Nie, dnes už nebude. Dory. Dnes máš diet. Dory! Mi už povedz, čo tam bolo napísané? Hey, Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Ja si to pamätám! Zvyčajne všetko zabúdam, ale teraz si to pamätám! Sherman 40... Počkaj, a to je kde? To neviem, koho to zaujíma. Nezabudla som! Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Stále si to pamätám! Uveď svoje meno. Nemo? Brat Bloat, pokračuj. Nemo, prírastok oranžovo-bielý. Si pozvaný sem na samý vrchol hory vychrl vodu z hrdla, aby si sa pripojil k nášmu zväzku Akvár Bratstva. Hm? Budeš v našom klube. Naozaj? Ak sa ti podarí preplávať cez ohnivý kruh! Zapni ohnivý kruh, ohnivý kruh. Povedal si mi, že to zvládneš. Ohnivý kruh! Bubliny, bubliny! Neurobíme výnimku, veď je to ešte dieťa! Od tejto chvíle budeš známy pod menom Harpúna. Harpúna, uhaha! Vítaj u nás, brat Harpúna. Harpúna, uhaha! Stačí už, prestance. Harpúna, babadu. Harpúna je teraz jedným z nás, súhlasíme? Súhlasíme. A nemôžeme ho poslať na smrť. Darla si má prísť, poň ho opäť dní. Čo teda urobíme? Tak ja vám poviem, čo urobíme. Dostaneme ho tieľto, pomôžeme mu utiecť. Utiecť? Naozaj? Všetci utečieme. Gil, prosím ťa, nechaj už tie plány na útek. Prepáč, ale ešte ani raz ti nevyšli. A prečo by mal byť tento iný? Lebo teraz máme jeho. Mňa? Vidíš ten filter? Áno. Ty si jediný, kto sa dostane do ňoho dnu a zasa naspäť von. Potrebujeme, aby si tam zaniesol kamienok a zasekol vrtuľky. Keď to urobíš, akvárium bude každou minútou špinavšie a špinavšie. Zubár ho bude musieť vyčistiť, ale predtým nás z neho vyberie a každého vloží do jedného vrecuška. Potom sa skotúľame z pultu von oknom, dolu markízov do kríkov a cez ulicu do prístavu. Je to dokonalé. Kto ide so mnou? Ja! Ja nie, ste blázni. Bez urážky, chlapče, ale nie si najlepší plavec. Je dobrý, dokáže to. Povedz mi, Harpúna, čo si o tom myslíš? Ideme na to. Viem, že idem za P. Shermanom na Wallaby Way Sydney 42. A ty kam ideš? Ja za P. Shermanom na Wallaby Way 42 Sydney, už vieš? P. Sherman, Wallaby Way 42 Sydney. Kam? Prepáč, nepočula som ťa. P. Sherman, Wallaby Way 42 Sydney. Prepáčte, prepáčte, dobrý deň. P. Sherman, Wallaby Way 42 Sydney. Neviete, ako sa dostanem. Počkajte, hej, môžete mi povedať. Hej, stojte! Počkajte chvíľu, chcem s vami hovoriť. Vráťte sa, prosím vás, chcem sa vás na niečo opýtať. Potrebujem len a už sú zasa preč. Pešermena na Wallaby Way 42 Sydney. Prečo ti to musím stále opakovať? Dobre, poviem ti to ešte raz. Neunavuje ma to. Počúvaj ma. Aha. Vieš, chcem ti len povedať, že asi bude lepšie, keď ďalej pôjdem už iba... ja sám. Dobre. Vieš, iba ja. Aha. A bez... teda nie bez teba. Chcem povedať, že by si nemala ísť so mnou. Ak som ranil tvoje city, tak mi to... Chceš, aby som odišla? Nie, to nie. Vlastne áno. Pretože si už nemôžem dovoliť žiadne zdržanie a ty si jedna z rýb, ktoré zdržiavajú. Niekedy je to dobré. Existuje celá skupina rýb, ktoré sú ryby zdržiavačky. Chceš povedať, že ma nemáš rád? Nie, pravda, že ťa mám rád. Práve preto, že ťa mám rád, nechcem byť s tebou. Je to komplikovaná emócia. No tak, už neplač. Mám ťa rád. Hej, ty! Slečna, obťažuje vás ten chlap? Už si nespomínam. Obťažovali ste? Nie. My sme... Hej, neviete, ako sa dostanem k P. Sherman? Pozri, kamoš, hovoríme s dámou, nie s tebou. Slečna, páčia sa vám imitátori? Dobre. Páni, ako na skúške. Čo je to? Hádajte. O, Je mi to známe. Sme rybou s nosom dlhým ako meč. Moment, hneď to... Je to mečúň. Hej, Klaun, nechaj hádať dámu. Podáva sa s maslom. Mám to na jazyku. Čomhár. Videl som. Čo? Má veľa nôha, žije v oceáne. Ústrica. To bolo blízko. Rozpoviem vám príbeh, počúvajte, rozpoviem vám príbeh. Sú dobrý. Mohol by mi niekto ukázať cestu? Mohol by mi niekto ukázať cestu? Myslím to až. Bla, bla, bla, mi, mi, bla, bla, bla, bla, bla, mi, mi, mi. Ďakujem. Ach, joj. Počkaj, vráť sa. Hej, čo sa stalo? Čo sa stalo? Kým tamtí šaškujú s imitáciami, ja som na míle od svojho domova s rybou, ktorá si nepamätá ani len vlastné meno. To musí byť frustrujúce. Áno, a môj syn je kto vie kde. Tvoj synčiko? Nemo. Správne. Na tom nezáleží, pretože v celom oceáne nie je jedinej ryby, ktorá by mi pomohla. Veď ja ti pomáham. Počkaj tu. Chlapci? Čo, zasa vás obťažuje? Nie, nie, je to fajn chlapík. Buďte k nemu milí, stratil syna. Fabia. Nepoznáte P. Shermana z Wallaby Way v Sydney? Sydney? Ó, oh, pravda, že... Veď náš Ted má v Sydney aj príbuzných. Je tak Ted? Pravda, že... Počuješ? Poznajú Sydney. Neviete, ako sa tam dá dostať? Mali by ste ísť po VAP. To je východoaustrálsky prúd. Veľký prúd. Nemôžete ho minúť, je presne... Tým smerom. Musíte ho sledovať takých, neviem, koľko chlapci, tri morské míle. Ten prúd vás bude unášať priamo na Sydney. Skvelé, Dory, skvelé! Podarilo sa ti to. Ale prosím ťa, ja ti len pomáham. Pomáhať to je moje. Ďakujem vám, chlapci, ďakujem! To nestojí za reč. Mal by si sa viac uvoľniť, kamoš. Chlapci, trafili ste ho presne. Majte sa. Hej, madam, ešte niečo. Áno? Keď prídete k takejto priekope, plávajte cez ňu, nie ponad ňu. Priekopa? Cez ňu, nie ponad. Zapamätám si to. Hej, hej! Hej, počkaj, partner! Čakaj! Hej, počkaj, počkaj, musím ti niečo povedať! Oh. Pekná priekopa. Haló! Dobre, poďme. Nie, nie, vyzerá hrozivo. Poď, preplávame ponad ňu. Ho, partner, vidím červenú zástavku. Niečo mi našepkáva, že by sme mali preplávať cez ňu, nie ponad ňu. Pozrela si sa na to vôbec? Veď tam na nás serí zuby smrť. Prepáč, myslím si, že naozaj, naozaj, naozaj máme plávať cez ňu. A ja som naozaj, naozaj to hovoril, ponad ňu. No tak, dôveruj mi. Tebe? Áno, priatelia si dôverujú. Pozri, niečo lesklé. Kde? Práve to pláva ponad priekopu. Poď, ideme tam. Dobre. Oh, ako je tu hore jasno. Presne tak. A pozri sa tam. To je ten prúd. O chvíľu tam budeme. Ahoj, maličký. A ty si chcela ísť cez priekopu. Budem ho volať Želi. A bude patriť iba mne. Bude to môj Želi. Poď sem, Želi. Poď ku mne, malý Želi. No poď, no poď. Au! Dory, to je medúza. Zlý Želi, zlý Želi. Heš, heš, heš, odplav. Ukáž, pozriem sa ti na to. Nedotýkaj sa toho. Nedotknem sa toho, iba sa pozriem. Hej, ako to, že teba nepoprhlil? Poprhlil. Ibaže ja, nehyb sa. Žijem v Sasanke a na takéto prhlenie som zvyknutý. Poď sa. Nie je to vážne. Budeš v poriadku. Odteraz si dáme pozor. Však ano. Už sa toho nebudeme dotýkať. Máme šťastie, že tento bol taký malý. Nehyb sa. Toto je zlé, Dory. Sleduj ma. Boing, boing. Dory! Boing, boing, boing. Nevidíš ma? Boing, boing. Neskážim po hlavách, hodí ťa. Boing. Nepoprhlia. Boing, hlavy boing. Ťa nepoprhlia, tak je to. Dvoskopy za sebou, dokážeš to? Dory, dobre ma počúvaj, mám nápad. Aha. Zahráme sa. Hru? Hru. Vážne? Áno. Milujem hry, vyber si mňa. Dobre, počúvaj. Kto rýchlejšie preskáče cez medúzové pole, vyhrá. Dobre, ešte pravidla, dobre. Pravidla. Hej, dobre. Nedotýkať sa chápadiel. Iba hlav. Čo si o chápadlách? Dobre, na značku pozor. Nie, nie, nie, nie, počkaj, nie čo si o chápadlách. Všetko je to o nich. Hey! Stoj, Dory. Musíš byť rýchlejší, ak chceš vyhrať. Dory, Počkaj chvíľu. Utekáme. Hrobárovi z lopaty. Veru tak. A pritom sa zabávame. Zvládim to. Len opatrne. Áno. A nerozplať sa, keď vyhrám. Oho, to si nemyslím. Vzdaj sa, starček. Evolúciu neporazíš. Som zrodená pre rýchlosť. Rád by som vedel, Dory, či si hladná. Hladná? Áno, lebo o chvíľu sa nahltáš mojich bublín. Skončím vľavo, vpravo, späť a dopredu. Víťazi klaunočkatý! Juhu! Zvládli sme to, sme dobrí! Dory? O nie. Dory! Dory! Dory! Dory! Som diskvalifikovaná? Nie, si veľmi dobrá. V skutočnosti vyhrávaš, ale nesmieš zaspať. Kde býva P. Sherman? P. Sherman. Bala by ma Sydney. To je ono! Bala by ma... Nespí! Nesmieš spáť! Nesmiem. P. Sherman. Nesmiem zaspať. Nezaspí. Zobuď sa. Nemu. Chýba ti otec, však harpúna. Áno. Je to dobrý pocit, keď ťa tam vonku niekto hľadá. Lenže on ma nehľadá. Bojí sa oceánu. Bič, je niečo nové? Vypil aspoň 4 kávy. O chvíľu ho preženie. Sleduj ho. Môj prvý útek skončil na zubárskych nástrojoch. Chcel som sa dostať do záchoda. Do záchoda? Vieš, chlapče, všetky odtoky vedú do mora. Jej, koľko raz si sa pokúšal utiecť? Už ani neviem. Ryby nemajú žiť v nádobe. Narušuje to ich psych. Bubliny! Ide na veľkú! Práve spadol Reader Digest, máme 4 minúty 20! Tvoja chvíľa, harpúna! Dokážeš to, chlapče! Takže musí to byť rýchlo. Keď budeš dnu, plávaj dolu na dno komory. Ďalšie pokyny ti poviem priebežne. Dobre. Neboj sa, bude to hračka. Dobrá práca, počuješ ma? Áno! Hodím ti kamienok. Dobre, vidíš tam taký malý otvor? Uh-huh. Fajn, v ňom je krútiaca sa vrtuľka. Veľmi opatrne do nej zakriesni kamienok tak, aby sa prestala krútiť. Opatrne, harpúna. Nedokážem to. Gil, to nebol najlepší nápad. Robí to. Skús to znova. Dobre. To je ono, harpúna. Len pokojne. Už je tam! Je tam! Zvládol to. Skvelé, chlapče. Teraz vyplávaj trubicou von. Pomôžme mu! Čo urobíme? Čo máme robiť? Ho, nie! Pokojne, chlapče, žiadnu paniku. Harpúna, chyť sa tohoto! Ešte to posúňte! Už je to tam! Tak poď, harpúna, chyť sa! Láďa! Ťahajte! Gil, nenúď ho vrátiť sa tam. Nie. Už nie. Starec. Zaostri, starec. Starec. On žije, starec. Čo sa stalo? Všetko som videl, starec. Najprv si bol wow, a my sme boli ako wow, a potom si bol wow. O čom to hovoríte? O tebe, minimuš, takto sa pustí do medúz. Adrenalinový šport, starec, bomba. Oh, môj žalúdok. Oh. Hej, starec, neovracaj mi pancier, dobre? Je vyleštený. Viete, pán Korytnačka... Oh, nie. Pán Korytnačka je môj otec. Ja som Kráš. Kráš? Vážne? Počuj, Kráš. Musím sa dostať do východu austrálskeho prúdu VAP. O, starec, veď sa v ňom vezieš. Len sa pozri. Drž sa panciera, starec! Čo? Oh, špica! Špica! Yeah! Stoj! Tak. Čo ťa v takýto nádherný deň privádza do VAP? Nož, Dory a ja ideme do Sydney. Dory! Dory, je v poriadku! Á, tá malá modrá. Je o level nižšie. Dory, Dory! Dory! Ó, oh, Dory. Je mi to tak ľúto. Je to všetko moja vina. To som nechcel. 19, 20, schovaný, neschovaný, idem! Vypni motor, starec. Uvidíme, ako si Squirt poradí sám. Bolo to cool, oci! Videl si to! Videl si ma! Videl si, čo som urobil! Si totálna špica, Squirt! Kľapnime si. Plutva, kokos, frajer... Á, predstavovačka. Lovec medúz, potomok, potomok, lovec medúz. Medúzy? Špica! Totálna. Tuším, som urobil niečo, čo sa vám všetkým páčilo, starci. Ste machier, starec. Au. Nechaj sa unášať, Squirt. Je to bomba, lovec medúz. Naši malí starci sa liahnu z vajíčok na pláži a potom šup, šup, šup, sami si nájdu cestu do šírého modrého. Úplne sami? Tá. Ale starec, ako viete, že sú na to už pripravení? No, to nikdy nevieš, ale keď to vedia oni, vieš to aj ty, vieš? Ho. Hej, pozrite sa! Toho frajera poznám, je to lovec medúz! Pokračuj, skočte na ňa! Počkajte, deti! Musím sa nadýchnuť. Decká, po jednom. Pán ryba, zomreli ste? Prepáč, nestihla som zájsť do podrobností. Kam vlastne idete? Nuž viete, uniesli mi syna. Mojho syna odo mňa uniesli. To nie je možné. Ako sa to stalo? Nie, nie, nie, deti, prepáčte mi, ale nechcem o tom hovoriť. Čo sa stalo? Ako to stalo? Nuž, dobre. Žijem pri jednom útese ďaleko, ďaleko odtiaľto. Fia, to bude dobré, už sa teším. A môj syn, Nemo, no, nahneval sa na mňa. Možno by to neurobil, keby som nebol na ňo taký prísny, ale kto vie. Tak či onak vyplával do otvoreného mora k člnu. Keď bol pri ňom, objavili sa potápači. Snažil som sa ich zastaviť, ale člen bol veľmi rýchly. Vyplávali sme do oceánu, aby sme ho sledovali. Ale nemohol ich zastaviť. A potom Nemo otec vyplával do oceánu a tam stretli troch zúrivých žralokov. Zbavili sa ich tak, že ich vyhodili do vzduchu. To je neuveriteľné. A potom sa ponorili tisícky stôp rovno do temnoty. Tam dolu je úplná tma. Nevidíte vôbec nič. Ako sa máš, Bob? A odrazu v tej ukrutnej tme uvideli svetlo, ktoré išlo z obrovskej príšery so zubami ako brinč. To bol pekný výpad. A potom sa prebili cez medúzové... A tie dve malé ruky prehadávajú oceán vo VAP. Čo to znamená, že teraz môže byť na ceste sem do prístavu Sydney. By mal prísť v najbližších dňoch. Zdá sa, že toho chlapíka naozaj nič nezastaví, kým nenájde svojho syna. Dúfam, že sa mu to podarí. Podľa mňa je to dobrý, milujúci otec. Teraz hľadá svojho syna, nemá. Nemá? Z útesu ho zobrali potápači a ten klaun sa... Na, berte si! Šťastné! Hej, hej, zopakuj to. Vravel si niečo o Nemovi. Čo to bolo? Moje? Počul som, že má namierené do prístavu. Ho, ho, brilantné! Nič sa mu nestalo. Neviem, ale nespomínaj pred ním meno D.A.R. Môžete, dobre viem, o kom hovoríte. Gil. Áno, Harpoon. Mrzí ma, že som nezastavil Phil. Nie, ja by som sa mal ospravedlniť. Tak veľmi som bol odhodlaný utiecť. Tak veľmi som chcel ochutnať oceán. Riskoval som tvoj život, len aby som sa tam dostal. Nič nie je viac ako život. Je mi ľúto, že som ti nepomohol vrátiť sa k otcovi. Dobre. No aj takto sa trhajú zuby. Čertovské deti. Ešte, že som vytiahol ten správny, však pán premiér. Hej, hej, pst! Ahoj, Nigel, práve si zmeškal extrakciu. Už aj stihol vypáčiť periodontálny ligament? A čo to rozprávam? Nemo, kde je Nemo? Musím s ním hovoriť. Tu som, o čo ide? Tvoj otec bojoval s celým oceánom, len aby ťa našiel. Môj otec? Naozaj? Vážne? Áno, precestoval stovky míľ. Bojoval so žralokmi a medúzami aj inými morskými... Žralokmi? To nemôže byť on. Neveríš? Ako sa len volá, ako ktorá si športová ryba? Tuňak? Marlin? To je ono, Marlin! Malý klaun z útesu. To je môj ovko! Bojoval so žralokom! Počul som, že až strom. Stromy? Stromy? Traja žraloci? Spolu 4800 zubov. Vieš, chlapče, keď ťa zobral ten potápač, tvoj otec sledoval jeho čln ako posadnutý. Vážne? Preplával mnoho míľ a stálo ho to veľa námahy. Zajeli ho 3 obrovské žraloky a on ich vyhodil do vzduchu. Ponoril sa tisícky stôp, kde ho naháňala príšera s obrovskými zubami. Pripútal toho démona k úskale a čo dostal za odmenu? Musel sa prebíjať pralesom medúz. Teraz sa vezie s korytnačkami vo východoaustrálskom prúde a hovorí sa, že má namierené práve sem. Do Sydney. Oh, to je dobrý otec. Vidíš, Harpoona, predsa ťa hľadal. Pláva k filtru! Harpoona! Oh, už nie. Harpoona! Nie! Máš pred sebou celý život! Počkaj, pomôžeme ti! Daj mi tú vec! Chyť sa konca rastliny! Harpoona! Harpoona, si v poriadku! Počuješ ma, Harpoona? Nemo, počuješ ma? Áno, počujem ťa. Harpoona, dokázal si to! To, môj milý Harpoona, si sa mi bacil? To bolo odvážne, chlapče. Dobre, banda, máme necelých 48 hodín, kým príde Darla. Za ten čas sa akvárium poriadne zašpiní, ale aj tak tomu musíme napomôcť, ako len vieme. Však? Vy, žiadne čistenie. Ja odolám. Všetci ostatní, buďte čo najnechutnejší. Rozmýšľajte špinavo. Znečistíme tým akvárium a zubár ho bude musieť vyčistiť. Dobrá práca. Dobre, frajeri, už sme tu! Pripravte sa, pôjdete najbližším výjazdom! Kde je? Nevidím ho! No tam! Vidím ho! Vidím ho! Myslíš tú hrozivú zvírenú špirálu? To je on, starec! No zbom! Najprv si nájdi tandemistku! Tak máš svoju tandemistku! Áno! Squirt vám teraz stručne zhrnie techniku správneho vystupovania z prúdu! Dobré popoludnie! Dnes budeme mať skvelý zoskok! Takže, keď príde vlna, strihnete to prudko naspäť! Na úpe! Ten malý sa mi snaží niečo vysvetliť. Skutočne si veľmi milý, ale naozaj neviem, o čom hovoríš. Povedz mi to ešte raz. Ideš, zlovec Medúz! Bolo to fajn! Naozaj som si to vychutnal. Pozri sa, korytnačky! Excelentné! A teraz otočte svoje rybie chvosty a plávajte rovno do Sydney! Maj sa dobre, starec! Ďakujem, aj ty, starec Kráš! Dovi! Majte sa, frajeri! Pozdravuj odo mňa svojho malého frajera! Dovi všetci! Ó, Nemovi by sa to páčilo. Hej, hej, Kráš! Kráš, na niečo som zabudol! Koľko máš rokov? 150, starec, a stále som mladý. Ahoj! 150, 150, to si musím zapamätať. Oh. To ideme tam? Hej. P. Sherman, Wallabyway, 42 Sydney? Hej. Proste tadiaľ rovno preplávame. Stále plávať, stále plávať, stále... Dory. Trvá to akosi dlho. Čo keby sme sa zahrali? Dobre. Hádaj, na čo myslím. Je to oranžové a malé... To som ja. Správne! Neuhádneš, má to plutvy, je to malé a oranžové... To som ja. Áno, uhádli ste, pán Mudrland. A teraz to bude niečo. Je to oranžové, má to biele pruhy. Ja. A v ďalšej hádanke to budem ja. Si neskutočný. Počkaj, počkaj. Túto plávajúcu škvrnu som určite už videl. To znamená, že sme okolo nej už prešli, že sa tu krútime dookola a že neplávame rovno. Hej. Musíme sa dostať na povrch. Poďme, tam uvidíme, čo ďalej, na čo čakáme. Hej. Čo je? Uvoľni sa. Zhlboka dýchaj. A teraz sa niekoho opýtame na cestu. O, skvelé. Koho sa chceš opýtať, tej škvrny? V nej nikto nie je! Niekto to musí byť. Je to oceán, hlupáčik. Nie sme tu len my dvaja. Poďme hľadať. Tam nikto nie je. Ani tam. Nula. Tam je niekto. Hej! Dory! Dobre, na rade som ja. Mám temnú a zlovesnú predtuchu. Tú rybu nepoznáme. Ak sa jej opýtame na cestu, možno po nás zostanú len kostičky. Prečo robí mužom problém opýtať sa na cestu? Dory, nevyťahuj na mňa mužskú kartu. Ak chceš hrať karty, ja hrám len hru a kone zomri. Chceš sa odtiaľto dostať? Samozrejme. Ale ako keď to nevyskúšame a nebudeme dúfať, že to dobre dopadne? Áno, ale, ale Dory, asi celkom nechápeš, no čo všetko... No tak, dôveruj mi. Tak dobre. Prepáčte! Kamoško! Dobrý deň! Nebuď neslušný, pozdrav ho. Dobrý. Jeho syna Binga. Nemá. Uniesli do... Sydney. Áno. A je naozaj, naozaj dôležité, aby sme sa tam čo najrýchlejšie dostali. Mohli by ste nám pomôcť? No tak, maličký. No tak... Dory, ja som maličký. Nemyslím, že to je nejaká malá ryba. Veľká ryba, veľryba. Dobre, skúsim to veľrybou rečou. Musíme nájsť jeho syna. Čo to robíš? Si istá, že je to veľrybia reč? Môžete nám ukázať... Dory, kto ti má rozumieť? Vidíš, pláva preč. Vráť sa! Nevráti sa. Vyplašila si ju. Možno iný dialekt. Dory, toto nie je veľrybý jazyk. Hovoríš, ako by ťa bolelo brucho. Skúsim jazyk vráskavcov. Nie, žiadnu vráskavčia. Znie to, ako by si bola chorá. Možno hlasnejšie. Nie, nerob to! Kosatkovčina, neznelo to ako kosatka? Neznie to ako kosatka. Neznie to ako nič, čo som kedy v živote počul. Aj tak dobre, možno má hlad. Neboj sa, veľryby nejedia klaunov, živia sa planktónom. Rýchlo preč! Pozri, planktón! Rýchlo! Dory! Rýchlo! Len Len sa na to pozri. Vidíš to? Špinavé. Je to úplne špinavé. A to vďaka tebe, chlapče. Ty si to umožnil. Žák, povedal som nečistý. Oh, som zahambený. Aha, som aniel. Bubli, milujem bubli. Flo? Nevideli ste niekto Flo? Flo! 9 hodín, zubár prichádza. Dobré ráno, Barbara, prepáčte, že meškám. Nič sa nestalo, to je v poriadku. Ideme na to, dobre. Malý Davy Reynolds. Ide k pultu, odkladá kľúče. Blout, niec to, fuj! Mne to celkom chutí. Uvedomujete si ľudia, že plávame v našich vlastných? Už ide. Čo? Aj, aj, to je špinavé. Barbara, kedy mi príde zajtra prvý pacient? Nechajte to voľné, musím vyčistiť akvárium skôr, než príde Darla. Počul si to, Harpuna? Jasné, vyčisti akvárium, aby sme boli čistí. Si pripravený stretnúť otca? Uh-huh. Jasné, že si. Vieš, nebol by som prekvapený, keby už bol v prístave a v tejto chvíli čakal na teba. Jej. Sme vo veľrybe, nevšimla si si. Vo veľrybe? Áno, musela si už žiadať o pomoc, teraz tu trčíme. Ó, veľryba, vieš čo, poznám ich reč? Nie, si šibnutá, nepoznáš ich reč. Musím sa dostať von, musím nájsť mojho syna, musím mu povedať, aké staré sú morské koryznačky. Hej. Čo ti je? Ale no tak. Je to v poriadku. Bude to fajn. Nie. Nebude. Pravda, že bude. Uvidíš. Nie. Sľúbil som mu, že nedovolím, aby sa mu niekedy niečo stalo. Je smiešne sľúbiť niečo také. Čo? Nemôžeš žiadať, aby sa mu nikdy nič nestalo. Neprihodilo by sa mu vôbec nič. To by si malý Bilbo veľa neužil. Čo sa to robí? Neviem. Opýtam sa. Čo? Dory. Čo sa Dory. To robí? Dory. Wow. Tuším, povedal, že stojíme. Samozrejme, že stojíme. Prestaň sa už snažiť rozprávať veľrybčinou. A len čo to zhoršíš. Čo je to za hluk? O nie. To kvôli tebe. Voda začína klesať. Vidíš to? Vidíš? Voda klesá! Naozaj? Si si tým istý? Pozri! Hrdlo je poloprázdne! Skôr poloplné. Prestaň! Je poloprázdne! ťažšie. Buď povedal, že máme ísť do zadnej časti hrdla, alebo že sme veľké trdla. Jasné, že chce, aby sme tam išli. Však nás konzumuje. Ako chutím obi, ha? Chutím ti dobre? Povedz mu, že nemám záujem byť jeho obedom. Dobre. Prestaň už tlmočiť. Čo to s nami robí? Zistím to. Čo? Nie, to sú veľrybčiny. Poveľrybsky nevieš. Ale viem. Nie, nevieš. To si iba myslíš, že všetko zvládneš, ale nezvládneš, Nemo. Ako môžeš vedieť, že sa nestane niečo zlé? Neviem. Vedieť. Vieš čo, pohľadáme ten čln, ktorý ho odviezol. Jasné. Poďme, Dory, musí sa to podariť. Dobré ráno. Je ráno, vstávajte, dnes je deň D. Slnko svieti, akvárium je čisté a my sa dostaneme preč. Akvárium je čisté. Akvárium je čisté! Ale ako sa... Musel ho nainštalovať v noci, kým sme spali. Čo teraz urobíme? Čo tam píšu, Beach? Nepočujem ťa, Beach. Aquacal 2003 je samočistiaca čistička slanej vody, nevyžadujúca údržbu, ktorá zaručene predĺží život vašich akvárijných rybičiek. Prestaň! Je naprogramovaná tak, aby každých 5 minút skenovala prostredie vo vašom akváriu. Skenovala? To je čo? Teplota vody 28 stupňov, pH v norme. Milé. Nie, preklínam ťa, Aquacal! Je po našom úteku, je po všetkom. Tak čo budeme robiť, keď príde? Ostaň dolu. Falošný poplach. Na toto už nemám nervy. Čo urobíme, keď sem príde tá malá harpia? Rozmýšľam. Nemo! Pomôžte mi! Vidíš, idem! Plávaj dolu! No tak, chlapče, plávaj dolu! Naskáčte sa ti dnu! Čo to? Dobrá práca. Nemo! Fúľa! Kotúľaj sa! Dokážeš to? Hop, to by bol škaredý pád. Len pokojne, Nemo. Nie, neskončíš hore brúškom. Sľubujem, budeš v poriadku. Darla! Pripadá ti niektorý z týchto člnov povedomí? Nie, ale musí tu niekde byť. Poď, Dory, pohľadáme. Ja som taká rozrušená. Aj ty si. Dory, nezaspí, sobuca, no tak. Kačka! To nie je kačka, to je pelika! Nie som tu na to, aby som bol zraňajkovaný. Nigel, pozri sa na ňa. Čo je? Slnko sotva vyšlo a Gerald sa už prepchal viac ako vládza. Niekto by mal tomu chudákovi pomôcť. Tak je. No nemusíte tam letieť všetci naraz. Dobre, Gerald, čo ti je? Ryba ti sltla jazyk. To sa mi snáď zdá. Hľadám svojho syna Nema! Čo? Nema? Hej, hej, hej, to je tá ryba! Vieš tá, o ktorej sa hovorí, že bojovala s celým oceánom! A viem, kde je tvoj syn. Huh? Hej, počkajte, vrátite sa! Stojte! Dory, nezastavuj, je to blázon! Musím vám niečo povedať! Moje? Dobre, nerobte už nejaké prudké pohyby. Skočte mi do zobáka, ak chcete prežiť. Skočiť ti do zobáka a to nám má pomôcť prežiť. Moje? Pravda, že vezmem ťa k tvojmu synovi. Áno, určite. Vážne, poznám ho. Je oranžový a jednu plutvu má menšie. To je Nemo! Pripútajte sa! Nájdi si miesto! Darla, strýko ťa čaká. Tak poď, ukáž tie žiarivé perličky. Au. Ja som Piraňa, som z Amazonky. A Piraňa je ryba, tak ako tvoj darček. Dostanem ryby. O nie. Rybičku. Chudák malý. Je mŕtvý. Harpuna! Super, ryby, asi som nechal tvoj darček v aute. Chcem! Skočím poď. Veď on žije! Nie je mŕtvý! Čo to robí? Prečo sa hrá na mŕtvého? Aby ho spláchol do záchoda. Dostane sa odtiaľto. Spláchne ho do záchoda! Jeli prefíkaný! Ó, nie, nie do koša! Nemo, nie! Hej, našiel som jeho otca! Kde je Nemo? Kde je? Zubar! Nemo je tam! Čo je to Zubar? A čo je tamto? Nigel, poďme tam! Ja to nemôžem! Ale áno, môžeš! Do útoku! Čo to? Starra, vyláčiť! Pozor! Pokojne! Vydrž! Len vydrž! Pokojne, ešte vydrž! Už sa ti nič nestane! Nemo. O môj Bože. A mám ťa! Prestaň! Ocko? Už aj von! A zostaň tam! Ocko? Ryby? Ryby! Zabuď sa! Zabuď sa! Rýchlo! Nahoru vychrl vodu z hrdla! Prečo spíš? Nespí! Rýchlo! Lom! Ohnivý kruh! Ryby! Daj to preč! Do čerta! Všetky zvieratá sa zbláznili! Po hlave! Daj jej, Gil! Gil? Harpuna, pozdravuj odo mňa otca. Ahoj. Nájdi ho. Dokázal to! Mám takú myslí, že bude v poriadku, Gil? Neboj sa. Všetky odtoky vedú do mora. byť teba, nikdy by som sa nedostal až sem. Ďakujem ti. Hej, počkaj chvíľu. No tak počkaj, kam ideš? Je po všetkom, Dory. Prišli sme neskoro. Nemo už nežije. A ja idem domov. Nie, to nemôžeš. Stoj! Prosím ťa, nechoď. Prosím. Nikto ešte pri mne nevydržal tak dlho. Ak ma opustíš, ak odídeš, keď som s tebou, všetko si lepšie pamätám. Aha, počúvaj, Pešerme 42... 42... 2... Pamätám si to, vážne, viem to naozaj, lebo keď sa na teba pozriem, cítim to. A pozriem sa na teba... A som doma. Prosím, nechcem, aby to skončilo. Nechcem zabudnúť. Prepáč mi to, Dory, ale ja áno. Manna nebeská. Sladký nektár života. Hej, to je naše miesto. No tak, vypadni. Hej. Áno, to je ono, kamoš. Neprestávaj plávať, presne tak. Veľmi správne. Mám jednu živú. Hej, nevideli ste môjho otca? Maťa! Nie! Už aj sa vráť. Ty si ho pustil. Hej. Oco! Ocko! Prepáčte. Ste v poriadku? Neviem, kde práve som. Neviem, čo sa deje. Mám pocit, že som niekoho stratila a neviem, koho musím si spomenúť. Netrápte sa. Naozaj. A ja niekoho hľadám. Tak môžeme hľadať spolu. Som Dory. Ja som Nemo. Nemo? To je pekné meno. Moment, je to tvoj alebo môj otec? Môj otec. Jasné, otec! Kde to vlastne sme? Otec, ocko! Sydney. Pešerman 42, Valabiu je Sydney. Nemo! Čo je? To si ty! Ty si Nemo! Áno, čo je Nemo? Ty si Nemo? Bol si mŕtvý, videla som ťa a teraz si tu. Našla som ťa a žiješ a tvoj otec? Tvoj otec! Môj otec? Poznáte môjho otca? Kde je? Išiel tadiaľto, rýchlo! Hej! Nevideli ste tú oranžovú rybu? Presne takú, ako on. Ale väčšiu. Hej, videl som ho, modrina. Ale kam plával, to tebe nepoviem. A nejakým spôsobom ma k tomu neprinútiš. Moje. Dobre, poviem! Hej, dávaj pozor. Prepáčte, ja len plávam domov. Nemo? Otko! Nemo? Otko! Nemo žije! Dory! Nemo! Otko! Nemo! Už idem, Nemo! Otko! Nemo! Otko! Ďaká Bohu. Už je dobre, synček. Už je to v poriadku. Otočte sa! Idete zlým smerom! Pozor! Rýchlo, poď! Viem, čo treba robiť. Nemo, nie! Poviem tým rybám, aby všetky plávali dolu. Okamžite! okamžite pod očiam! Viem, že to pomôže! Nie, nechcem ťa zasa stratiť! Oco, nemáme čas! Iba takto môžeme zachrániť Dory! Dokážem to! Máš pravdu. Viem, že to zvládneš. Šťastná plutva! Tak choď, rýchlo! Povedz všetkým rybám, aby plávali dolu! Hej! Počuli ste môjho syna? Dolu! Dory! Musíme každému povedať... Plávajte smerom dolu! Čo? Dolu? Dolu! Rozumiete, čo vám hovorím? Plávajte dolu! Plávajte všetci dolu! Musíte plávať dolu! Dolu, všetci jasné? Plávajte dolu! Plávajte dolu! Plávať dolu! Plávať dolu! Nevzdávať sa! Stále plávať! Stále plávať! To je ono! Funguje to! Stále plávať! Stále plávať! Stále plávať! Stále plávať! Dobre, Oco! Výborne, synček! To je môj Ocko! Poďme! Až na dno! Stále plávať! Nemo. Už je dobré. Ocko je tu, som pri tebe. Oci. Och, vďaka Bohu. Nie je to pravda, že ťa nenávidím. O, nie, nie, nie. Ty mne prepáč, Nemo. Čo? Čo? Morské korytnačky. Jednu som stretol. A mala 150 rokov. 150? Áno. Lebo Sandy Plankton povedal, že sa dožive len 100. Sandy Plankton. Prešiel som celý oceán a ty si myslíš, že neviem toľko ako Sandy Plankton? Mala 150 rokov, nie 100. Kto je ten Sandy Plankton? Do školy, vstávaj, do školy, vstávaj, ideš do školy, poďme. Uvidíš, že vyhrám. Nie, nevyhráš. Som prvý. Porazil ma môj vlastný syn. Na palubu, bádatelia. A práve vtedy sa morská uhorka pozrie na Mekýša a povie, kto potrebuje nepriateľov s takýmito priateľmi? Ahoj, Nemo, kto je toto? Zahraničný študent. Prišiel som z VAP, starec. Špica. Totálna. Teraz vážne, Marty. Naozaj si zažil všetko, čo si vravel. Aha, prepáčte. Zdravím. Nelakajte sa. Chceme sa len presvedčiť, či sa náš nový člen dostal bezpečne domov. Vďaka, chalani. Takže zasa o týždeň. Len pokračuj v programe, Dory. Pamätaj si, ryby sú priatelia. Nie potrava. Čaute. Dobre, sa držte. Ideme. Ďalšia zastávka, vedomosti. Ahoj, synák. Dobre sa mal. Pán Raja, počkajte, na niečo som zabudol. Mám ťa rád. Ja teba tiež, Nemo. Oco, už ma pusti. Musím ísť. Prepáč. A dobre si to uži. Dobrý! Zatiaľ som mal ten frajeri. Ahoj, Elmo. Nemo. Nemo. Ahoj, Nemo. Dory, uvidíme sa po výučku. Ahoj, Oco. Ahoj, synček. Barbara, nerozumiem tomu. Táto vec má doživotnú záruku a pokazí sa. Musel som sám vyčistiť akvárium, vybrať ryby, dať ich do vrecúšok a... Kde sú ryby? Poď už bíč! Zvládneš to! No poď už si blízko! Už len kúsok! Zvládneš to! Takú krátku zelenú som ešte nezažila. Tak už skoč! Dokázala to! Teraz čo? Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, sailing.